वर्तते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योऽमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में सांख्यों के द्वारा तर्क निमित्तक आक्षेप वेदांत समन्वय पर किया गया था, उसका परिहार भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण से किया और ये निकला कि वेदांत समन्वय को तर्क से बाधित नहीं किया जा सकता। सांख्य शास्त्रोक्त तर्कों से ब्रह्म में वेदांत समन्वय बाधित नहीं हो सकता। अब ये जो येतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता अधिकरण है, ये है अतिदेशात्मक अधिकरण। जैसे इसी पाद का द्वितीय अधिकरण अतिदेशात्मक अधिकरण था, प्रथम अधिकरण से सांख्य स्मृति से वेदांत समन्वय का अविरोध बताया गया, सांख्य स्मृति से वेदांत समन्वय का विरोध नहीं हो सकता। और येतेन योगः प्रत्युक्तः, ये जो द्वितीय अधिकरण है तृतीय सूत्र का, प्रथम अधिकरण में दो सूत्र हैं, उससे सांख्य स्मृति के साथ आपाततः वेदांत समन्वय का प्रतीयमान जो विरोध था उसका परिहार हुआ। और ये कहा कि सांख्य स्मृति के साथ वेदांत समन्वय के विरोध का परिहार जिन हेतुओं से हुआ, उन्हीं हेतुओं से योग स्मृति के साथ वेदांत समन्वय के विरोध का भी परिहार हो जाता है। ये तेन योग प्रत्युक्त इस अधिकरण से बताया गया था। और तृतीय अधिकरण था चौथे सूत्र से ग्यारहवें सूत्र तक, आठ सूत्रों का। इससे सांख्य स्मृत्युक्त तर्कों के साथ वेदांत समन्वय के आक्षेप का परिहार हुआ। अब ये जो इस पाद का चतुर्थ अधिकरण आ रहा है, एक ही सूत्र का अधिकरण है, यह है अतिदेशात्मक अधिकरण। इस पाद में दूसरा अतिदेशात्मक अधिकरण है और इस एक सूत्रात्मक अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो श्लोक भारती तीर्थ जी ने बनाए हैं। उन दो श्लोकों का प्रथम विचार हम लोग करते हैं। इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। बाधोस्ति परमान्वादिर मतैर्नोवायतः पटः न्यूनतन्तुभिरारब्धो दृष्टो तो बाध्यते मतैः शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु नातो बाधो विवर्ते तु न्यूनत्वो नियमो नहि। तो ये कह रहे हैं कि प्रधान कारणवाद को बताने वाले स्मृति के साथ भी और प्रधान कारणवाद के प्रतिपादक स्मृति के द्वारा बताए गए तर्कों के साथ भी वेदांत समन्वय का विरोध न होने पर भी जो परमाणु कारणवाद हैं, शून्य कारणवाद हैं, इन कारणवादों के साथ हो अर्थात इन कारणों को बताने वाले जो मत हैं, स्मृति हैं और उनके द्वारा बताए गए तर्क हैं, वैशेषिक स्मृति, बौद्ध स्मृति और उनके तर्कों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार का संशय इस अधिकरण में बताया गया। विषय तो वही है, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय, यह है इस अधिकरण का विषय, और उसे विषय बना करके इस अधिकरण के संशय को प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि बाधोस्ति परमानादि मतैः, यानी परमानादि मत यानी परमाणु कारणवाद और शून्य कारणवाद, ये जो मत है इन मतों के साथ या इन मतों के द्वारा वेदांत समन्वय का बाध होता है अथवा नहीं होता है, ये संशय हुआ। तो प्रथम कोटि पूर्व पक्ष की है, परमाणु कारणवाद तथा शून्य कारणवाद रूपी जो मत है इन मतों के साथ द्वारा वेदांत समन्वय का बाध होता है, ये पूर्व पक्ष का अपना मत है, उसे पूर्व पक्षी बता रहे हैं प्रथम श्लोक के ही द्वितीय पाद में प्रयुक्त दो पद, पूर्वार्ध के दो पद यतः घटः, यहां से लेकर के पूरे उत्तरार्ध तक प्रथम श्लोक के ही पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि मतई ही वेदांत समयो वेदांत समन्वयो बाध्यते, वेदांत समन्वय का अध्ययन करिए, मतई ही यानी शून्य कारणवाद तथा परमाणु कारणवाद के साथ के द्वारा वेदांत समन्वय का बाध होता है, मतई ही वेदांत समन्वय बाध्यते, मतई इस शब्द से लेना ये परमाणुवादि मत, और इन मतों से वेदांत समन्वय का बाध होता है। क्यों? तो कहते हैं अतः, और अतः शब्द का अर्थ है उनके द्वारा बताया गया जो एक नियम है, व्याप्ति है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य द्रव्य है वह अपने से न्यून परिमाण वाले द्रव्य से उत्पन्न होगा, कारण में न्यून परिमाण रहेगा और कार्य में अधिक परिमाण रहेगा, ऐसा उनका नियम है कि न्यून परिमाण वाले द्रव्य से ही अधिक परिमाण वाले द्रव्य का आरंभ होता है। ये वैशेषिकों का अपना मत है और बौद्धों का कथन है, शून्यवादी माध्यमिक का, कि असत से सत की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव बनता है, अभाव पूर्वक भाव की उत्पत्ति है। जैसे स्वप्न सुसुप्ति रूपी अभाव से प्रकट होता है, उनका नियम ही है नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्, का मतलब किसान खेत में बीज बोते हैं तो बीज नष्ट होता है तभी अंकुर बनता है, बीज बीज भाव में रह करके अंकुरात्मक कार्य का निष्पादक नहीं बनता, बीज नष्ट हुआ अंकुर बना का अर्थ है कि अभाव से अंकुरात्मक भाव की उत्पत्ति हुई, अंकुर बनने के पहले बीज का अभाव है, घट बनने से पहले जो मृतिका का पिंडात्मक स्वरूप है उसका अभाव है, उसका उपमर्दन करके ही पिंडात्मक स्वरूप का उपमर्दन करके ही घट निष्पन्न होता है, बीज का उपमर्दन करके ही अंकुर बनता है, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् का अर्थ ही होता है कि उपमर्दन किए बिना प्रादुर्भाव नहीं होता, उपमर्दन कहते हैं अभाव को, विनाश को। तो अभाव पूर्वक भाव की उत्पत्ति बताने वाले जो शून्यवादी हैं उनका नानुपमृद्य प्रादुर्भाव रूप जो न्याय है उस न्याय को, और वैशेषिकों के वो जो उनका न्याय न्याय यानी एक नियम है कि न्यून परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य निष्पन्न होता है, इस नियम को अतः शब्द से लीजिए। ऐसा नियम होने से माना जाएगा कि परमाणु कारणवाद रूप मत के द्वारा तथा शून्य कारणवाद रूप मत के द्वारा वेदांत समन्वय का बाध होता है, क्योंकि वेदांत समन्वय जगत का कारण परमाणु को नहीं बता रहा है अपितु ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बता रहा है, और ब्रह्म है वेदांत का ब्रह्म है विभू व्यापक, तो वह तो अल्प परिमाण वाला नहीं है, उल्टा जगत अल्प परिमाण वाला है, परिच्छिन्न है, और उसका कारण ब्रह्म जो है महत परिमाण वाला है, महांत विभूहात्मान कहते हैं। तो वो जो नियम है वो नियम तो नहीं बन पा रहा है, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाला जो वेदांत समन्वय है वह अल्प परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है, इस नियम से बाधित होगा, ये नियम उसमें नहीं लग रहा है इसलिए। और दृष्टांत बताते हैं अल्प परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है, इसे बताने वाला ये दृष्टांत है कि न्यून तंतु भी पटह आरब्ध दृष्ट यतः, ऐसा अनुय करिए कि यतः यानी जिस कारण से, न्यून तंतु यानी न्यून परिमाण वाले अल्प परिमाण वाले जो तंतु हैं उनसे अधिक परिमाण वाला पट आरब्ध होता हुआ देखने में आ रहा है। इससे ये निकलेगा कि जो भी अधिक परिमाण वाला कार्य द्रव्य है वह अपने से न्यून परिमाण वाले द्रव्य से निष्पन्न होगा। तो पृथ्वी आदि द्रव्य है और पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति वेदांति कह रहे हैं ब्रह्म से, और पृथ्वी को बताते हैं परिछिन्न, पृथ्वी से अधिक परिमाण वाला है जल, जल से अधिक परिमाण वाली है वाला है अग्नि, अग्नि से अधिक परिमाण वाला है वायु, वायु से अधिक परिमाण वाला है आकाश, आकाश से भी अधिक परिमाण वाली है माया, और ब्रह्म तो असीमित है, निरतिशय महान है। तो ऐसे अपरिछिन्न ब्रह्म से, विभु ब्रह्म से, उससे अल्प परिमाण वाली पृथ्वी कैसे उत्पन्न होगी? क्योंकि नियम है और लोक में देखा जा रहा है कि अल्प परिमाण वाले तंतुओं से उनसे अधिक परिमाण वाला वस्त्र बना, पट बना। तो ब्रह्म से पृथ्वी को, पृथ्वी आदि जगत को उत्पन्न मानने के लिए मानना पड़ेगा कि पृथ्वी आदि से भी अल्प परिमाण वाला ब्रह्म है। तो महतो महियान कैसे कहा जाएगा फिर? वो महान से भी महान है का मतलब वो फिर अल्प परिमाण वाले, अपने से अल्प परिमाण वाले पृथ्वी आदि का कारण नहीं बन पाएगा। ये अतः शब्द का अर्थ है। तो यतः न्यून तंतु भी ही पटह आरब्धो दृष्ट, अतः इसी कारण से ये परमाणु कारणवादादि मतों के द्वारा वेदांत समन्वय बाध्य है, इस प्रकार की आशंका हुई पूर्व पक्ष की। ये पूर्व पक्ष है, इसी प्रकार का पूर्व पक्ष इस अधिकरण का है। सिद्धांत बताया जा रहा है कि शिष्टेष्टापि स्मृतिस्त्यक्ता, शिष्ट त्यक्त मतम किमु, कैमुतिक न्याय से इस पूर्व पक्ष का परिहार इस अधिकरण में आएगा। प्रधान मल्ल निवारण न्याय कहो या कैमुतिक न्याय कहो, जब सबको हराने वाले पहलवान को किसी ने हरा दिया तो माना जाता है कि जितने भी उसके द्वारा पराजित हुए पहलवान हैं उन सब को, इस व्यक्ति को, प्रधान मल्ल को हराने वाले पहलवान ने जीत लिया, हरा दिया बिना लड़े ही। ऐसे ही प्रधान पूर्व पक्षी है, वेदांत समन्वय का प्रधान विरोधी है सांख्य, और ये प्रधान क्या ना, परमाणु कारणवाद, शून्य कारणवाद, ये सब के सब जो है ये प्रधान मल्ल नहीं है, प्रधान विरोधी नहीं है, ये तो वैसे छोटे मोटे विरोधी हैं। तो पूर्व दो अधिकरणों से प्रधान कारणवादी का निराकरण हुआ। प्रधान कारणवाद को बताने वाली जो स्मृति है, सांख्य तथा योग स्मृति, इन दोनों का भी प्रत्याख्यान हुआ, निराकरण हुआ प्रथम दो अधिकरणों से। और उनके द्वारा प्रधान कारणवाद की स्थापना में बताए गए जो तर्क हैं, उन तर्कों में भी तर्काभासत्व सिद्ध किया गया तृतीय अधिकरण से, विलक्षणत्व अधिकरण से। इसलिए प्रधान जो पूर्व पक्षी है, वेदांत समन्वय का विरोधी है, उसका परित्याग हुआ, खंडन हुआ, निराकरण हुआ। तो ये जो छोटे मोटे हैं वेदांत समन्वय का विरोध करने वाले मत, इन मतों का परिग्रह नहीं होगा, अपितु मुमुक्षु के लिए वे मत ग्राह्य नहीं अपितु त्याज्य ही है, इसके विषय में क्या कहना है। ये कैमुत्तिक न्याय द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्धांति के द्वारा कहा जा रहा है, जो इस पाद के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तीन अधिकरण हुए। इन तीन अधिकरणों से यही कहा गया कि तत्व जिज्ञासु के लिए प्रधान कारणवाद उपादेय नहीं है। यदि प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तो अनिर्मोक्ष अभिमोक्ष प्रसंग आएगा, मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये पूर्व में आया तो इसलिए मुमुक्षु को मोक्ष का साधनभूत तत्वज्ञान प्राप्त करना है, तो तत्वज्ञान का उपाय जो वेदांत है उसी के तात्पर्य विषयभूत वेदांत समन्वय को ही अपनाना चाहिए। ये दो अधिकरणों से बताया गया, पूर्ववर्ती तीन अधिकरणों से। तो ये कहा जा रहा है कि तत्व जिज्ञासु के लिए जैसे प्रधान कारणवाद त्याज्य है, तो ये जो परमाणु कारणवाद, शून्य कारणवाद, यह तो सर्वथा त्याज्य ही है, बिल्कुल अपनाने योग्य नहीं है। इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि प्रधान कारणवाद को तो कहीं कहीं शिष्टों ने आंशिक रूप से ग्रहण कर भी लिया है, क्योंकि प्रधान कारणवाद का अर्थात सांख्य स्मृति का सर्वत्र वेदांत के साथ विरोध नहीं है। कुछ कुछ अंश में प्रधान कारणवाद वेदांत के समान है, कुछ अंश में। जैसे वेदांत कहता है कि असंगो ही अयम पुरुष, आत्मा असंग है, उनका पुरुष भी असंग है। वेदांत का पुरुष स्वयं प्रकाश है, तो उनका पुरुष भी स्वयं प्रकाश है, चेतन है। तो पुरुष की चेतनता, स्वयं प्रकाशता, असंगता, इस अंश में प्रधान कारणवाद उपादेय है, सांख्य मत उपादेय है, और शिष्टों ने इसका उपादान भी किया है कहीं कहीं। इसलिए कहते हैं कि शिष्टेष्टापि स्मृति ही त्यक्ता, शिष्ट याने व्यासादि, हम वेदांतियों के लिए शिष्ट हैं व्यासादि, और उनके द्वारा भी पुराणों में स्थान स्थान पर प्रधान कारणवाद में कहे गए जो कुछ सिद्धांत है, पुरुष की असंगता, चेतनता आदि, उन्हें अपनाया है। इसलिए सांख्य स्मृति हुई शिष्टों के लिए आंशिक रूप से इष्ट, और वो आंशिक रूप से इष्ट होने पर भी प्रधान कारणवाद अंश में उसका प्रथम अधिकरण के द्वारा ही निराकरण हुआ। पुरुष की असंगता अंश में ग्राह्य होने पर भी पुरुष के स्वयं प्रकाशत्व अंश में सांख्य का मत ग्राह्य होने पर भी जगत कारणवाद के विषय में सांख्यों का प्रधान कारणवाद त्याज्य है, इसे प्रथम अधिकरण के द्वारा बताया गया। तो ये जो कणाद्मत है जिसका व्यासादि शिष्टों ने आंशिक रूप से भी ग्रहण नहीं किया, वह तत्व जिज्ञासु के लिए सर्वथा त्याज्य होगा, इसके विषय में क्या कहना है। ये कहा कि शिष्ट त्यक्त मतम किमु, तो शिष्टों ने आंशिक रूप से भी जिस परमाणु कारणवादादि का उपादान नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, ऐसे जो शिष्टों के द्वारा त्यक्त मत के विषय त्यक्त मत तत्व जिज्ञासु के लिए भी त्याज्य है, इसके विषय में क्या कहना है। इसलिए कहते हैं अतः वेदांत समन्वयस्य न बाधो, ऐसा लगाना, अतः वेदांत समन्वयस्य बाधो न, परमाणु कारणवादादि के द्वारा वेदांत समन्वय का बाध नहीं हो सकता। और वो जो कहते हैं कि न्यून परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है, ये जो नियम है ये आरंभवाद में होने पर भी विवर्तवाद में यह नियम नहीं है। अल्प परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होगा, यह नियम आरंभवाद में होने पर भी विवर्तवाद में यह नियम उपादेय नहीं है, ग्राह्य नहीं है। इसलिए कहा कि विवर्तेतु न्यूनत्व नियमो नहीं, यानी विवर्तवाद में कारण के न्यून परिमाणत्व का कोई नियम नहीं है। इस प्रकार ये वैयासिक न्यायमाला के जो दो श्लोक हैं जिन्हें अधिकरण सार भी कहा जाता है, तो इस अतिदेशात्मक अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप इन दो श्लोकों से बता दिया भारती तीर्थ जी ने। अब जो इस अधिकरण का सूत्र है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखा जाए तो ब्रह्म जगद उपादानम इति ब्रुवन वेदांत समन्वयो विषयः। इस अतिदेशात्मक अधिकरण का विषय है जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, ऐसा बताने वाला वेदांत का समन्वय। इति ब्रुवन ये विशेषण है वेदांत समन्वय का, ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, ऐसा बताने वाला वेदांत समन्वय इस अधिकरण का विषय है। और इसे विषय बना करके जो संशय होता है वो संशयात्मक इस अधिकरण के अंश को बता रहे हैं टीकाकार। स किम यद विभु तन्न द्रव्य उपादानम इति वैशेषिकादि न्यायेन विरुध्यते नवा इति संदेहे सांख्यवृद्धानां तर्काकुशलमतित्वेपि वैशेषिकादीनां तर्कमतिकुशलत्व प्रसिद्धे तदीय न्यायस्य अबाधितत्वात् विरुध्यते इति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ते अतिदिशति एतेन इति। संशय तथा पूर्व पक्ष इन दोनों अंश को इस सूत्र के अवतरण के प्रसंग में बता दिया, तीन अंशों को बता दिया। प्रथम वाक्य से बता दिया गया विषय, और द्वितीय वाक्य से बताया जा रहा है संशय तथा पूर्व पक्ष। ब्रह्म जगत का उपादान कारण है ऐसा बताने वाला वेदांत समन्वय बाधित होगा वैशेषिकों के इस तर्क के द्वारा अथवा नहीं बाधित होगा, यह संशय है। वैशेषिकों का वो तर्क बताया कि स किम में स शब्द का अर्थ है वेदांत समन्वय, किम का अर्थ है क्या, प्रश्न अर्थ में है। और वैशेषिकों का तर्क बताया जा रहा है यद विभूतन्न द्रव्योपादानम इति वैशेषिकादि न्यायेन विरुध्यते न वा। तो विरुध्यते का कर्ता है स, स विरुध्यते न वा, स यानी वेदांत समन्वय। तो वैशेषिकों का तर्क कौन सा है, न्याय, न्याय यानी तर्क वो है कि यद विभूतन्न द्रव्य उपादानम, ये जो वैशेषिकों का नियम है कि जो विभू द्रव्य है वह द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता। वैशेषिकों के यहां सात पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। इनमें से जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके नौ भेद हैं, पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिग आत्म मनांसी नवैव द्रव्याणि, ऐसा तर्क संग्रह में एक वाक्य ही है द्रव्य के नौ भेद बताने वाला। एक है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है तेज, चौथा है वायु, और ये जो चार द्रव्य है नौ द्रव्यों में से, ये कार्यात्मक द्रव्य है। इनके दो भेद हैं, ये नित्य भी हैं अनित्य भी है। नित्य है कारण रूप पृथ्वी, कारण रूप पृथ्वी है परमाणु, पृथ्वी के यानी पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु, ये नित्य है। और द्व्यनुकादि रूप ये कार्यात्मक पृथ्वी है, और द्व्यनुकादि रूप जल कार्यात्मक जल है, द्व्यनुकादि रूप तेज कार्यात्मक तेज है, द्व्यनुकादि रूप वायु कार्यात्मक वायु है। इसलिए जो कारणात्मक वायु पृथ्वी आदि है परमाणु रूप वो तो नित्य है, और द्व्यनुकादि अनित्य है, उनको कहा जाता है द्व्यनुकादि रूप पृथ्वी आदि को कार्य द्रव्य। और बाकी जो पांच द्रव्य है आकाश काल दिशा आत्मा और मन, उनके यहां ये पांच द्रव्य नित्य है, ये कार्यात्मक नहीं है। और पृथ्वी आदि नित्य भी है अनित्य भी है, चार द्रव्य द्व्यनुकादि रूप तो अनित्य है, परमाणु रूप नित्य है। आकाश दिशा काल और आत्मा, इन चार द्रव्यों को वे लोग विभू द्रव्य कहते हैं। नौ द्रव्य हैं, उनमें से चार विभू द्रव्य हैं, दिशा काल आकाश आत्मा। और जो विभू द्रव्य होगा उसका परम महत परिमाण माना गया है उनके दर्शन में। तो आकाश काल दिशा आत्मा यह चार द्रव्य विभू द्रव्य हैं, इनका परम महत परिमाण है, सबसे महान परिमाण है विभू द्रव्यों में। और परमाणु में माना जाता है परम अणुत्व परिमाण, द्व्यनुक में माना जाता है मध्यम अणुत्व परिमाण, और त्रियनुक से लेकर के फिर जितना भी कार्य द्रव्य है उनमें मध्यम महत परिमाण माना जाता है, और विभू द्रव्यों में परम महत परिमाण माना जाता है। इसलिए विभू द्रव्यों का सबसे बड़ा परिमाण माना गया। और इनके यहां नियम है कि न्यून परिमाण वाले द्रव्य से अधिक परिमाण वाला द्रव्य उत्पन्न होता है, ये नियम है। तो सबसे अधिक परिमाण जिसमें है ऐसे विभू द्रव्य से किसी भी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह अधिक परिमाण वाला है। उससे यदि कोई द्रव्य बनेगा तो उससे भी अधिक परिमाण वाला होगा, लेकिन विभू द्रव्य से अधिक परिमाण वाला दूसरा कोई होता ही नहीं है द्रव्य। इसलिए विभू द्रव्य को किसी भी द्रव्य का वे उपादान कारण नहीं मानते, विभू द्रव्य से किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा उनका नियम है। उस नियम को यहां पर बताया टीकाकार ने कि यद विभू तन न द्रव्य उपादानम, जो विभू द्रव्य है यानी अधिक परम महत परिमाण वाला द्रव्य है, वह किसी भी द्रव्य का उपादान कारण नहीं होगा। ये जो उनका नियम है वैशेषिकों का, इस नियम के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होता है अथवा नहीं होता है, इस प्रकार का संदेह हुआ, संशय हुआ। और ये संशय होने पर ये जो वैशेषिकों के अनुयायी हैं, वे कहते हैं कि सांख्य वृद्धानां तर्काकुशल मतित्वेपि, जो सांख्य वृद्ध हैं कपिलादि, ये तर्क में कुशल मति वाले नहीं हैं। ऐसा कथन किनका है? वैशेषिकों के अनुयायियों का। वे कहते हैं कि सांख्य वृद्ध कपिलादि की बुद्धि तर्क में कुशल नहीं है, वे तर्का कुशल मति वाले हैं, इसलिए उनके अकुशल मति से, तर्क में अकुशल बुद्धि से जो तर्क किए गए वे दूषित होने पर भी, तर्क में कुशल बुद्धि है जिनकी, ऐसे कणादि जो वैशेषिक वृद्ध हैं, उनकी तो तर्क में कुशल बुद्धि होने से उनके द्वारा किए गए जो तर्क हैं वे निर्दोष तर्क होंगे, अबाधित तर्क माने जाएंगे। और उन अबाधित तर्कों से ये निश्चित हो रहा है कि अल्प परिमाण वाले द्रव्य से ही अधिक परिमाण वाला कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, कार्य द्रव्य का उपादान कारण अल्प परिमाण वाला द्रव्य होता है, यह निश्चित हुआ अबाधित तर्क से। वैशेषिकों के द्वारा कल्पित जो तर्क है कुशल बुद्धि से तर्कित होने के कारण वे अबाधित तर्क हैं, और उन अबाधित तर्कों के साथ वेदांत समन्वय का बाध जरूर होगा, इत्याकारक ये पूर्व पक्ष है। इस पूर्व पक्ष को प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण में बताया जा रहा है। और इस प्रकार का पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है, ये तन इत्यादि सूत्र से। तो ये यहां पर कहा, तो संगति रूप अंश भी बता दिया, चार अंश बता दिए अधिकरण के, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और संगति। ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, इस अधिकरण का, इस अधिकरण से पूर्ववर्ती विलक्षणत्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संबंध बनेगा, प्रत्युदाहरण संगति हो जाएगी। तो अधिकरण के कुल होते हैं पांच अंश, किसी किसी के मत में छह अंश तो चार अंश यहां बता दिए टीका में टीकाकार ने, सूत्र से वेदव्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। तो बचा एक अंश छह अंशों में, वो है फल। फल को भी बता रहे हैं टीकाकार। तो कहते हैं फलम पूर्ववत, ये अतिदेश अधिकरण है ना, इसलिए अतिदेश अधिकरण का तो फल, ये जिस अधिकरण का अतिदेश है उस अधिकरण में जो फल बताया गया पूर्व पक्ष में, वही अतिदेश अधिकरण के पूर्व पक्ष का भी फल होगा। अतिदेश अधिकरण के सिद्धांत का जो फल बताया गया, पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत का फल है, वही अतिदेश अधिकरण के सिद्धांत का फल होगा। तो पूर्व में क्या बताया गया था, वेदांत समन्वय की असिद्धि पूर्व पक्ष के मत में फल है, और सिद्धांत मत में वेदांत समन्वय की सिद्धि ये फल है। ऐसे इस अतिदेश अधिकरण के पूर्व पक्ष का भी फल होगा वेदांत समन्वय की असिद्धि। यदि वैशेषिकादि के तर्कों के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा, उससे यदि बाध होगा, तो वेदांत समन्वय सिद्ध नहीं होगा, उसकी असिद्धि ये वैशेषिकादि रूप पूर्व पक्ष के मत में फल सिद्ध होगा। और सिद्धांत में, सिद्धांत के अनुसार वैशेषिकादि के तर्कों से वेदांत समन्वय का बाध नहीं होता है, इसलिए वेदांत समन्वय की सिद्धि ये इस अधिकरण के सिद्धांत पक्ष का फल होगा। ये टीका में कहा कि फलंतु फलं पूर्ववत, सूत्र तथा भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।